1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering werkt aan plannen om alleen bezoekers uit het buitenland toe te laten als die volledig zijn gevaccineerd. Dat zegt een functionaris van het Witte Huis tegen internationale persbureaus. De plannen worden nog uitgewerkt en het is nog onduidelijk wanneer ze in zouden gaan. Op dit moment is in een aantal Amerikaanse staten een flinke stijging te zien van het aantal coronabesmettingen. Amazon komt met een plan om minder producten te vernietigen en zo verspilling tegen te gaan. Zo krijgen externe bedrijven die spullen verkopen via de site de mogelijkheid om teruggestuurde producten opnieuw aan te bieden. Eind juni onthulde een Britse tv-zender dat Amazon miljoenen teruggestuurde spullen vernietigt, omdat dat goedkoper is dan ze opnieuw in de verkoop te zetten. In het zuidwesten van Turkije heeft de natuurbrand een kolencentrale bereikt. Omwonenden zijn geëvacueerd. Brandweerlieden proberen de centrale in de stad Milas te beschermen door geulen rond het gebouw te graven. Dat leek eerst te lukken, maar afgelopen avond sloeg de brand toch over. Zuidoost-Europa is al dagen in de greep van bosbranden. De regio wordt geteisterd door een hittegolf met temperaturen tot 45 graden. Reisplatform Booking.com heeft in het tweede kwartaal 141 miljoen euro verlies gedraaid. De omzet steeg wel naar 1,85 miljard euro. Dat is het hoogste niveau sinds het begin van de pandemie. Het verlies van Booking heeft onder meer te maken met het terugbetalen van coronasteun. Eerder dit jaar was er veel ophef omdat het reisplatform bonussen uitkeerde, terwijl het ook overheidssteun kreeg. In Nederland betaalde Booking 65 miljoen euro coronasteun terug. In andere landen bij elkaar ruim 50 miljoen. Het weer. Wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar een graad of 11. In de ochtend over het algemeen droog met geregeld zon. In de middag en avond flinke buien met lokaal onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Yes, ik heb een ode aan Maya Angelou en een ode aan de vrouw. Pretty women wonder where my secret lies. I'm not cute or built to suit the fashion model's size. But when I start to tell them, they think I'm telling lies. I say, it's in the reach of my arms, the span of my hips, the stride of my step, the curl of my lips. I'm a woman, phenomenally. Phenomenal woman, that's me. Ik ben de thuisonderwijzers, chef-koks van gesloten restaurants. Ik ben de vrouwen die de mondkapjes naaien voor de hele straat. Ik ben de vrouwen die nooit een naaimachine hebben gezien, maar zich laten horen voor iedereen die het zwijgen wordt opgelegd. Ik ben de vrouw met een megafoon aan haar mond. We zijn gracieus in ons bewegen, dragen hakken of kisten op weg naar de frontlinie. We dragen, delen, rechten ruggen en vangen op. En als ze ons vragen wie? Wij zijn de fenomenale vrouwen in een pandemie. Zo, daar straalt een hoop kracht van uit. Ja. Van allebei. Want het eerste is van... Hoe Maya, Maya Angelou. Maya Angelou. Ja. En het tweede stuk, dat is van jou. Ja. Dat heb jij geschreven. Ja. Dat is wel top. Allebei van een langer stuk, hoor. Dus maar... Ja, want die heb ik ook gelezen wel. Ah. Ik heb hem ergens helemaal gezien. Maar dat hebben we nodig, wij als vrouwen. We moeten elkaar steunen. Precies. En een leger vormen. Ja. Mooi. Ja. En elkaar steunen ook in onze unieke krachten, maar ook een soort zusterschap in verbondenheid, ja. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, dit is Miss Podcast en dat was het stemgeluid van mijn gast van vannacht, Teddy Tops. Ze doet 100 dingen. Ze is schrijver, programmamaker, artistiek leider van spoken word platform Mensen Zeggen Dingen. Ben ik een paar keer heen geweest met mijn zusje. En ze is lezer ook, want ze leest zo'n beetje alles wat los en vast zit. En ze post erover op Instagram onder de naam The Jealous Book Curator. En die de jaloezie daarin, die slaat dan op hoe jaloersmakend goed schrijvers kunnen zijn. Ja. Toch? Ja, echt. Ja, gewoon soms. Ja, ik lees zo vaak boeken dat ik denk, oh, dat had ik zelf willen hebben geschreven. Maar het is juist goed dat anderen dat doen. Bij wie heb je dat recent nog echt gehad? Wat je hebt gelezen? Oeh, recent. Ja, ik ben heel erg druk nu bezig met allerlei... we hebben een campingtour met Mensen Zeggen Dingen nu. En Theaterfestival Boulevard staat te beginnen. Dus ik moet zeggen dat ik nu even niet echt... Nou, ik ben nu weer bedtijdverhalen voor voor rebelse meisjes aan het lezen. Ja. Ja, vind ik gewoon een goed idee. Vind ik gewoon heel prettig. Van, ja, vind ik gewoon een fijn bedacht boek. Ja. Voor het slapen gaan een verhaaltje over een sterke vrouw. Ja. Ik vind het grappig dat je jealous zegt ook. Want aan de ene kant zegt dat natuurlijk iets heel moois. Namelijk dat je iemand anders bewondert. Mm-hmm. Aan de andere kant denk ik ook van ja, is er ooit, het is ook een negatieve emotie. Ik vraag me af of er ooit echt iets moois is voortgekomen uit jaloezie. Wat denk jij? Ja, ik denk dat ik wil ook wel een beetje een lans breken voor jaloezie. Ik denk dat het namelijk ook iets. Het zegt dat je iets heel erg. Dat iets je heel erg boeit. Als het je niet uitmaakt, dan ben je niet jaloers. Dat is waar. Dus ik wil daar een positieve connotatie aan brengen. Toch een positieve emotie. Ja, het heeft er natuurlijk ook mee te maken wat je er vervolgens mee doet met die jaloezie. Ja. Als het zich gaat uit in negatief gedrag, dan lok je dat ook weer bij anderen uit, denk ik. Het is geen misgunnen of zo, hè? Het is nee. Niet, ik gun dus, juist. Oh, ik wil dat ook kunnen. Wat, ja. Wat kan jij dat ja, ontzettend precies. Goed. Ja. Je wil zelf wel ook ooit nog een boek schrijven, toch? Ja, ik ben ermee working on it. Ja. Oké, okay, ik ben heel benieuwd en of dat ook zo jaloersmakend gaat zijn. Maar ik deel dat gevoel wel wat je hebt, want ik denk, oh, wat zou ik graag zo willen schrijven. Ja. Maar het kost ook heel veel oefening gewoon, denk ik. Zeker, heel ja. Veel doen. Maar ik heb het met van alles. Ik bedoel, als ik iemand hoor zingen, dan denk ik ook, oh, ik zou willen dat ik dat zo, weet je, dat ik gewoon nu zou kunnen beginnen met zingen en dat het dan zo klonk. Ja. Of nu met de Olympische Spelen. Ik zou willen dat ik nu zou beginnen rennen en dat het dan ergens op leek. Dat je de snelste ter wereld was. Ja. Ja. Maar dat gaan we niet doen, rennen. Zeker niet het komende uur in ieder geval. We blijven lekker op onze plek. En we gaan het hebben over de belangrijkste geluiden uit je leven. Tot nu toe, want zo oud ben je nou ook weer niet. Ik ben net 32 geworden. Ja, 32, ja. En ik heb jou één geluid teruggegeven in de vorm van een podcast. Ja. Waarvan ik dacht, dat past misschien bij jou. Of misschien vind je het leuk om naar te luisteren. En dat is de podcast Alleen op een eiland geworden. Van ja, Hans Dorrestein, die alleen op een eiland gaat. Ook een tv-serie daarover maakt. Was het een goede match? Ja. Ja. Ja? Moet ik er nu al meer over zeggen? Nee. We gaan er aan het einde van het uur verder over praten. Maar ik zag wel al, je liet al even zien dat je boekjes van Godfried Bomans hebt meegenomen. Ja, ik heb De Avonturen van Bill Clifford. Dat is echt een van mijn lievelingsboeken. Die heb ik meegenomen. En nog een ander boekje, Kopstukken. Ja, hij heeft verhalen geschreven. Hij heeft natuurlijk sprookjes geschreven, maar hij heeft verhalen geschreven voor volwassenen. Ja. En die zijn met zulke dikke, vette knipogen. En die zijn zo lekker dik aangezet en leuk. Dat ja, heel veel schrijf- en leesplezier. Heerlijk. Spat daarvan af. Ik moet bekennen, ik heb nog nooit iets van Bomans gelezen. Nou ja, ik wil je ze zo uitlenen als je wil. Leuk, graag. Bij Mensen Zeggen Dingen kom je dan met je zusje. Dat is goed. Dat is goed. Ik op de campingtour. Deal. Wat ik nog wou zeggen. Oh ja, wat is de link hiertussen? Tussen Bomans en Hans Dorrestein alleen ja. Op een eiland. Dat Bomans 50 jaar geleden op hetzelfde eiland zat. Ja. Rottumerplaat. Ja. En Jan Wolkers ook. Ja. Niet allemaal tegelijkertijd. Nee. Maar afzonderlijk van elkaar. Maar goed, misschien kunnen we ook nog wel een stukje Bomans luisteren tegen het einde van de uur. Maar we beginnen met jou. En om specifiek te zijn, met een audioportret van jou. Je luistert naar Mensen Zeggen Dingen, de podcast. Wij zijn een duurzame olievlek aan woordkunstenaars in alle mogelijke vormen, soorten en maten. We bestormen hemels en podia. En nu ook jouw koptelefoon. Ik ben Teddy Tops, ik ben writer in residence bij de gemeente Tilburg. Soms moet je gewoon naar voren stappen, de mouwen opstropen, recht in de koplampen kijken en erkennen dat je iets fout gedaan hebt. Nu hebben wij op papier niks fout gedaan, dat moet gezegd. We hebben enkel uitgevoerd. We hebben opdrachten opgevolgd. Naast mij zit dit keer Teddy Tops. Je kent haar misschien van Mensen Zeggen Dingen, Spoken Word collectief dat heel Nederland verovert. Je kent haar misschien van de superleuke programma's In de Biep van Utrecht. Of je kent haar van Insta als de Jealous Book Curator. Ik zit vast, zegt Vos, met zijn poot in een klem. Hij likt de wond en ziet sterretjes van de klap en van het bloed dat op dit moment zijn lijf verlaat. Mhm, mompelt Das instemmend. Ik voel je, bro. Waar gaat het heen met de wereld? Waar gaat het heen met ons? Er zijn bosbranden, konijnenziektes, wortelrot. Er is ontbossing en er worden 1 van de 8 miljoen planten en dieren met uitsterven bedreigd. Leren we dan nooit? Zie de wereld toch eens draaien. Mijn hoofd draait vrolijk mee. Thank you. heb een blaas als een spons. Sta weer op en waggel dronken naar de play. Ik hou me vast aan de rand van de pot en ik pis op al mijn droom. Schreeuwt een blauw en leeg lopen uit het raam. U zijt welkom. Een drinkenbroer, een drinkenbroer. Waar is verdomd een drinkenbroer? Een bloedverwant oude hond. Een alibi mijn ziel. Een drinkenbroer, een drinkenbroer. Blijf dom drinken, een zatte malle moe, mijn volle borst, mijn troubadour. Ik heb in eenzaamheid mijn glas, want er is niemand die het ziet. Ik breng een toast uit op het leven, maar klinken doet het niet. Dronk in je eentje, met je kop tegen de muur. Wat een nummer. Ja, wat een treurig einde van een audioportret. Ja, maar ja, ik zou er toch wel naar willen blijven luisteren. Het is wel een heel verhaal wat er wordt verteld. Het is zo mooi. André Manuel. Ja, met drinkenbroer. Ja. Wat betekent dit voor jou? Hoe heb jij dit leren kennen? Of is het heel bekend en ben ik de enige die het er nog nooit van heeft gehoord? Nee, nou ja, nee, dat denk ik niet. Weet ik niet. Iedereen zou het wel moeten kennen, denk ik. Kraaien is ook zo'n prachtig nummer van. André, maar ik vind het een. Ik hou heel erg van de Nederlandse taal. Natuurlijk door wat we doen met mensen zeggen dingen. Het is ook eigenlijk altijd Nederlands. En wat dit met me doet, ja, ik vind gewoon de tekst. Ik vind de muziek mooi. Hij legt zijn hele ziel erin. Ik vind dat. Ik vind dat kunst een beetje pijn moet doen of zo. Er moet het is een heel vies woord, maar urgentie in zitten. En ik voel dat bij dit lied gewoon enorm. En, ja. Met urgentie bedoel je dat het gewoon moet? Ja, je moet dit vertellen op deze manier. Dit verhaal moet op deze manier gebracht worden. En hij kan niet anders dan dit vertellen. Ja, zo voelt het. Misschien is hij het al lang beu. Er zijn natuurlijk muzikanten die voor de 100ste keer hetzelfde lied brengen. En misschien die urgentie niet meer voelen zoals die in het begin was. Toen ze het schreven. Ja. Nou, dat lijkt me ook lastig aan artiest zijn, dat je iets maakt. En dat je het elke keer, als je het dus mee de bühne op moet, dat je het weer helemaal moet voelen en het helemaal zo terug moet komen. Terwijl het op een gegeven moment ook voor jezelf een grijs gedraaide plaat zou moeten worden. Ja, ja, denk ik ook. Ja, ik ben nog niet zo lang bezig. En als ik iets voorlees uit mijn eigen werk, dan ik schrijf het meestal de dag van tevoren of de dag zelf. Omdat ik het dan nog relevant vind. Mm-hmm. Dus wat er net in de audio dingen naar voren kwam. Ik kan me ook een paar dingen gewoon niet meer herinneren. Dan denk ik, waar ging dit ook alweer heen, deze tekst? Ja, ja. Want wat hoorden we? We hoorden eerst een stukje uit Mensen zeggen dingen. Ja. De podcast. En dat was een stukje uit 2020. Mm-hmm. Misschien is het goed om even kort uit te leggen wat Mensen zeggen dingen precies is. Ja. Mensen zeggen dingen is een platform voor woordkunst in de breedste zin. Met name spoken word. Maar heel veel spoken word is natuurlijk vrij breed. Of in elk geval, het is een performatieve woordkunstvorm. Maar je hebt uitstapjes in de hip-hop, in muziek, in theater, meer theatervorm, in proza, poëzie. Ja, het is zo heerlijk verrassend. Ja. In die podcast hebben jullie dat ook heel goed in geluid gebracht. Mm-hmm. Want jullie gebruiken, of jullie, ik weet niet precies. Wie, nou ja, het is volgens mij een team van mensen die het doet. En sowieso hoor je altijd allemaal verschillende artiesten met muziek. Ja. En de ene is heel ritmisch en de ander dat is meer echt een gedicht. Ja. En dan weer met geluid doen jullie dingen. Of er was zelfs in de eerste aflevering zit een soort 360 ervaring. Dat het van de ene kant naar de andere kant gaat. Dat was van Ozan Aydogan. Ja, geweldig. Zo'n binaural spoken word verhaal. Ja. Het is heel vaak als je naar de eerste aflevering van een podcastserie luistert, dat eerst altijd een beetje achterblijft in audiotechniek. Omdat je, dat is de eerste, een beetje uitproberen. Maar je echt niks op aan te merken. Lekker. Gewoon perfect. Maar dat is echt een aanrader voor mensen die het niet kennen. Mensen zeggen dingen, de podcast, luister ernaar. nice. Dat is echt een hele leuke ervaring. Vet. Ja, we hebben dus net een podcast. We zijn dus. Ik dacht, ja, eigenlijk heb je één op één heb je gewoon prachtige verhalen. En daar moet een mooie podcast van te maken zijn. Maar ja. Toen kwam de eerste lockdown. Toen dacht ik, oké, dit is het moment. We gaan het gewoon doen. Mm-hmm. Ik wilde ook gewoon die geldstroom naar de artiesten laten vloeien. Zodat we gewoon konden blijven uitbetalen en opdrachten konden blijven geven. Maar dat moet ook lastig voor jou zijn geweest. Want je doet zoveel verschillende dingen. Je organiseert dingen ook. Je schrijft teksten voor Lowlands, Paradiso, Tivoli. Lijkt me ook gewoon veel dingen die allemaal niet door hebben kunnen gaan de afgelopen tijd. En ja. Nu misschien weer wel een beetje op een gat liggen. Nou ja, Lowlands natuurlijk in ieder geval. Ja. Hoe ben jij deze tijd doorgekomen? Ja, ik denk dat. Ik vind dat wel een uitdaging. Ik denk dat als ik een cv zou hebben, dan zou ik daar wel flexibel op zetten. Wie niet? Nee, ja, dat moet, ja. Heel star. Ja, precies. Ik denk dat mijn positieve kant is dat ik ben heel creatief. Dus ik vind het heel leuk om alternatieve dingen te bedenken. Dus dan denk ik, oké, dan gaan we die podcast doen. Moet het wel goed, weet je wel? Ik wil dan wel meteen inderdaad een chique podcast neerzetten. En, dus ik ga alternatieve ideeën bedenken. Nu ook die campingtour. Er zijn geen festivals. Normaal gesproken toeren we alle festivals af de hele zomer. Die zijn er niet, dus hebben we nu gewoon een busje met waar alle techniek en de artiesten insteken. En dan gaan we allemaal campings af. Yeah. En ik vind het leuk om een beetje uitgedaagd te worden. Ik vind het niet leuk hoe er nu met onze sector omgegaan wordt. En ik vind het niet leuk hoe we iedere keer het slachtoffer zijn of zo. Dat vind ik. Het is iedere keer. Je bent iedere keer gewoon de lul. Dat is echt wel pittig. Raak je daar murf geslagen vanzelf? Ja, maar wel. Strijdbaar murf. En je bent ook een harde werker. Ja. Je doet heel veel. De hele tijd. Ja. Is werk je leven? Of is er ook nog iets anders? Nee, ik vind werk ook heel leuk. En het is ook. Ik weet nu wat mijn lied is. Je lied? I'm Walking Away van Craig David. Ik zal kijken of ik hem nog in de tussentijd kan vinden, zodat we daarmee kunnen eindigen. Want we hebben iets anders klaarstaan dan als slotlied. Dat is ook prachtig. Nee, dat lied mag lekker blijven staan. Maar ken je het lied I'm Walking Away van Craig David? I'm Walking Away. Precies. Ja, die. From the troubles in my life, I'm Walking Away. Dat is ook wat ik doe. Daarom merk ik ook veel. Ik gewoon weglopen. Ja, gewoon lekker bezig blijven en dingen blijven doen. Een soort als overlevingsmodus. Ja, dan denk ik wel meteen, op een gegeven moment moet je toch je problemen een keer aangaan. Ja, maar misschien komen we daar later nog op. Want we moeten er even tussenuit. Aan de andere kant van de wereld wordt namelijk gezwommen. 10 kilometer, wel geteld, in open water. We gaan naar Arman Afsaroglu. Bij de mannen gisteren was er de zilveren medaille voor Sharon van Rauwendaal. Bij de vrouwen, van Rauwendaal was de Olympisch kampioene van Rio. De baai van de Copacabana won Nederland 2 keer goud bij de vrouwen en bij de mannen. Van Rauwendaal bij de vrouwen en Ferry Weertman bij de mannen. Maar Weertman gaat geen medaille halen op deze Olympische Spelen. Hij komt simpelweg tekort. Het was een harde wedstrijd met een glansrol voor de Duitser Florian Welbrock. Die zijn favoriete rol meer dan waar maakt. Naar hem werd gekeken. De 23-jarige zwemmer uit Bremen traint in Magdeburg bij dezelfde trainingsgroep als Van Rauwendaal. En Welbrock vertrok op het moment dat de zwemmers in het water sprongen in de Olympische baai van Tokio. En ze hebben hem eigenlijk daarna geen moment meer gezien. Hij is zoveel beter dan de rest. Eerst nog wel een groepje dat met hem meekwam. Maar hij heeft zichzelf nu een positie verschaft waarin hij met niemand meer te maken heeft. Helemaal alleen in de trechter, in de finishstraat. Op weg naar die plank die je moet aantikken. En als je dat doet, ben je de Olympisch kampioen. Weertman had gegokt dat de groep wat langer bij elkaar zou blijven. Zodat hij kon vertrouwen op zijn eindsprint. Maar die groep bleef helemaal niet lang bij elkaar. Die werd uit elkaar gereten door deze Florian Welbrock. Die nu aantikt en zich de nieuwe Olympisch kampioen van het open water mag noemen. Bij de laatste tijdwaarneming Weerman op 7e, 8e positie. Een top 10 klassering zal er nog wel in zitten voor Weertman. Maar het is niet wat je wil van een voormalig Olympisch kampioen die ongetwijfeld teleurgesteld zal zijn met zijn prestatie hier in Tokio. Het zilver achter Welbrock gaat naar de Hongaar Krzysztof Razowski. Ski, die 25 seconden toegeeft op Welbrock. En brons is er voor de Italiaan, die ook in het zwembad goed was, Gregorio Paltrinieri. Maar wat een toernooi voor Welbrock. Zilver in het zwembad op de 1500 meter. Goud in het open water van Tokio in een geweldige race. Fantastisch gezommen door hem. Goud dus voor Duitsland, goud voor Welbrock. En Ferry Weertman eindigt in de top 10. Maar een medaille zat er dus niet in, helaas, voor de voormalig. Want zo is het nu Olympisch kampioen. Ja, Arman, dankjewel. En je luistert weer naar Miss Podcast. Mijn gast is schrijver en programmamaker Teddy Tops. En we hebben het over de belangrijkste geluiden uit haar leven. En we gaan nu beginnen met het eerste geluid. Ja. Dit is een lastige voor degene die het geluid probeert te raden. Maar heb je enig idee wat ik hiermee bedoel? Ja, dit is toch het door de platen flippen, zeg maar. Ja. Ja. Ja, door de platen in een platenzaak, zo'n hele bak. Ja. Plaat na plaat. Ja. Ja, probeer daar maar eens een geluid van te vinden. Ja, ik zei ook al, succes, ja. Maar komt het enigszins... Ja, zeker. Ja, de muziek die zo even op de achtergrond hoorde, dat is wel heel anders dan wat er bij ons klonk. Ja, want bij ons is dan... Ja, in de LP, de platenzaak van mijn papa. Dus, in Den Bosch? Ja, mijn vader is Paulus Tops. En die had de platenzaak LP in Den Bosch. En die is vrij legendarisch. Tenminste, van de mensen in de muziek. Zien die. Oh, ben jij. Ik ben nog steeds vaak de dochter van. Paulus Tops. Ja. Wat was er zo legendarisch? Nou ja, hij. Het was. Hij heeft een. Ja, dat. Ik denk dat je dat aan. Ik denk dat je dat aan anderen moet. Ja, nou goed. Ik kan wel zeggen wat er legendarisch voor mij was. Maar ik ben dus net. Ik ben geboren boven die platenzaak. En ik kan me dit geluid herinneren aan. Onder die bakken zitten. Terwijl van die grote. Mannen met lange haren en spijkerjassen door de bak heen flipten. Yeah. En dan had je, we hadden zo'n toonbank. En het was een soort bar. En daar had je barkrukken stonden daar aan. En van die grote kristallen asbakken. En dan hadden die grote mannen met die spijkerjasjes. Die hadden zo één hand aan een shackie zo boven die kristallen asbak. En de andere vinger aan de knop. En die knop was dan next of stop. Ja. Yeah. En als ze die knop niet aanraakten, maar meer een checkie aanraakten dan die knop, dan gingen ze die plaat waarschijnlijk kopen. Ook dit soort koptelefoons op. Ja. Yeah. Ja, het was echt een. Ik kan me die sfeer nog helemaal voor de geest halen. Jij observeerde dat dan en dat was een trend natuurlijk. Jij zag van: oké, hoeveel ze tikken. Ja, ja dat precies. Kan voorspellen. Ja, dat betekent goed nieuws. Ja, ja, wat grappig. Ja. En wat voor muziek winkel was dit? Wat voor muziek werd er dan wel gedraaid? Ja, je zag het dus een beetje aan die langharige. Mannen die ik schets. Ja, het was wel. Het was. Nou, er zijn wel van die. Dat maakt misschien. Papa's platenzaak ook wel legendarisch. Dat je daar. Er zijn gewoon verhalen van. Als je daar binnenliep en je wilde. Een CD van Marco Borsato kopen. Dan. Hij had alles op alfabet staan. Op alfabetische volgorde. En dan zei hij van. Ja, dan moet je even teruglopen naar de A. Dan moet je de deur open doen. Deur achter je dicht trekken. Dan moet je zo 20 meter naar rechts. Eerste links, daar zit de Free Record Shop. Kun je daar nog een keer proberen? Ja. Dus dat was een no-go. Geen Marco Borsato, geen Jan Smit. Nee, ja, hij zei dan van ja, ik heb gewoon maar beperkte ruimte. En als ik onder de letter B, als ik daar een plaat moet uithalen en daar Marco Borsato voor terug moet steken, ik zou niet weten wat ik weg moet halen om Marco Borsato in. Nou, ja. Goed. En niet om Marco Borsato te bashen, maar nee. Het was een beetje. Marco, als je luistert. Precies, sorry. Ja. Sorry nog. Maar dat is. Dan liet hij zich in ieder geval niet verleiden tot de commerciële keuzes. Nee. Want daar viel denk ik ja, in die tijd ook nog wel echt gewoon goed geld mee te verdienen met platen van Marco Borsato verkopen. Ja, nee, papa was harder bezig met bands als Morphine naar Nederland te halen en nieuwe dingen te ontdekken. En hij werkte inderdaad ook veel samen met andere platenzaken in Nederland. En het was wel, ja, het was een harde werker ook. Ja. Ja. En volgens mij luisterde hij zelf graag hiernaar. It was the blackest night, there was no moon in sight. You know the stars ain't shining cause the sky's too tight. I heard the scary wind, I seen some ugly trees. There was a werewolf walking along the side of me. I'm green and I'm bad, you know I ain't no sissy. Got a big titty girl in by the name of Chrissy. Talking about her in my bike and bee. In this ride up the mountain. Titties and Beer van Frank Zappa. Yes. Dit luisterde hij. Luistert hij nog steeds? Ik ben laatst met hem naar die film, naar de nieuwe film van Zappa. Of over Zappa's leven ja. geweest. Ja, daar moet ik nog heen. Ja, ja, moet je echt doen. Het is echt wel heel fijn. Heel fijn om te zien dat zo'n... ook zo'n megalomane. Gewoon zo'n harde werker. Zo helemaal in zijn passie en in zijn werk zitten. Dat is echt wel... Want die passie, dat was dan muziek? Voor Zappa, nou zeker. Nee, maar... voor je papa. Vader, ja. Papa en Zappa. Is papa het papa en Zappa? Of is het Zappa? ja, voor mijn vader was het ook... Was muziek wel echt zijn passie. En gewoon... gewoon muziek. Gewoon, hij wilde ook... Ik had het ook met hem over van... we hadden het over geluiden. En over dat ik hierheen... En zei hij, ja, ik zou... Als ze mij zouden vragen van aan welke muziek moet je denken... dan heb ik meteen een neiging om iedereen muzikaal te gaan opvoeden... en een soort van heel rare plaat uit te gaan zoeken. Oh, en dan, ja. dus hij wilde gewoon mensen ook voeden met nieuwe dingen. En als Paulus Tops een keer wil komen, ja. De legendarische Paulus Tops... dan is hij bij deze uitgenodigd. Yes, te gek. Maar hoe was jouw jeugd? Hoe kijk je daarop terug? Het klinkt als heel gewoon gezellig meteen, denk ik dan. Ook een beetje vrij... Zeker, ja, mijn ouders waren wel echt hippies. Daarom heet ik ook Teddy Tops, denk ik. mijn vader had van het lange rode haar. En in het begin ook zo meer make-up op dan mijn moeder. Mijn moeder had zo, net als ik, strakke pony. Ook lang sluik haar. Echt gewoon stereotype hippies. Stereotype hippies. Maar dan wel zitten ook allebei heel veel met muziek bezig. Maar dat was inderdaad, ik denk, ze waren allebei rond de 30, dus rond mijn leeftijd toen ik geboren werd. Maar ze gingen vrij snel uit elkaar. Dus de gezelligheid in die zin was er vrij vroeg af. Oh ja. Maar die is daarna wel weer teruggekomen. Ze zijn nu ook weer heel gezellig. Ze zijn weer vrienden? Ja, zeker. Oh, wat fijn. Ja. En heeft het je heel erg gevormd? Ben je zelf een hippie geworden, denk je? ik denk dat ik er wel iets uit mee... heb genomen. Dat ik ook wel... En wat is het dan? Wat is de ultieme hippie-gedachte eigenlijk? Nou, ik denk dat ik geprivilegeerd ben met mensen die vrij denken. Waardoor eigenlijk alles wat ik heb bedacht, of wat ik doe, of wat ik... Dat ze dat of al begrijpen, of het leren begrijpen. Gewoon open-minded mensen. Ja. Dat is wel een privilege, ja. Ik geloof dat er mensen die dat niet hebben, daar last van hebben. Ja. Heb je misschien, dat is misschien een moeilijke vraag hoor, maar een specifiek voorbeeld van iets waar ze duidelijk heel open in stonden? Had je zulke rare ideeën? Of nou ja, wat anderen dan raar zouden noemen? Nou ja, ik heb me wel enorm proberen te verzetten. Dat is me ook vrij goed gelukt in mijn puberteit. Ja. En dat uiteindelijk begrijpen ze dat. Dat hebben ze eigenlijk gewoon volgens mij altijd al wel begrepen. Maar ook dingen als seksualiteit en als dat er nooit een. Er is nooit ergens een punt van gemaakt van... hey, dit vinden we niet, of we snappen hier niet, of we zijn hier niet... Ik mocht zelfs de Spice Girls luisteren van papa. Ja, en? Eminem. Eminem, ja, Eminem. Zeker. Dat luister ik zelf ook vroeger. Ja, ik zou het wel helemaal af willen laten spelen, maar ik wil nog zoveel met je bespreken. Maar it's Without Me. Ja. Van het album The Eminem Show. Ja. Ik zeg altijd Eminem, maar jij zegt Eminem en dat is het volgens mij, hè? Ik geen idee. Oh. We kunnen hem even bellen. Dat gaat goed. Ja, M. Yo. Ja, yo. Maar dit is wel iets anders, denk ik, dan je vader luisterde. Was het dan een soort van afzetten? Ja, oké. Nee, ja. Okay. Ik denk... nee, pap, ik luister Eminem. Ja. Gecanceld. Nee, ik denk dat hij Spice Girls wel oprecht lastig vond. Maar ik denk dat als ik nu uitleg van hey, dat waren ook gewoon, weet je, die waren ook voor women empowerment. En die schreven liedjes waarin zij sterk waren. In plaats van, het waren geen liefdesliedjes en niet, oh, hij heeft me verlaten. Of, maar dat waren gewoon vrij sterke vrouwensongs. Dus ik denk dat als ik het nu aan hem op die manier uit kan leggen, dat hij dan zelfs dat wel accepteert. Yeah. Zelfs dat. En mama hetzelfde. En ik, Eminem is denk ik wel geaccepteerd door iedereen. Ik had posters van Tupac en Biggie aan de muur hangen. Je was echt into de hip-hop. Ja. En volgens mij heeft mama alleen maar gezegd, wat een mooie man. Dus volgens mij is dat ook vrij snel. Ja, nee, er was weinig taboe. Ja. En op een gegeven moment, of misschien was dat wel vanaf je geboorte, maar is ook de liefde voor literatuur ontstaan. Ja. Want dat is nu wel de rode draad in het werk wat je doet. Of ja. In ieder geval de geschreven kunst. Ja, ik denk dat dus teksten eigenlijk altijd al wel belangrijk waren, hoor. Want ik las altijd mee met die boekjes. Dat is dan weer een leuke link met Zappa, die ervoor heeft gezorgd dat die teksten in de boekjes kwamen. Omdat al die boze moeders vonden dat er zulke heftige teksten in muziek terugkwamen. En ze wilden eigenlijk weten wat voor teksten erin stonden. Hebben we cd's met teksten erin? Ja. Omdat Frank Zappa daar ooit mee is begonnen? Ja, omdat hij heeft die rechtszaak toen gevoerd. Omdat toen later ook die parental advisory sticker erop kwam. Maar in elk geval heeft gezegd van, hey, laten we die boze moeders tegemoetkomen en de teksten drukken. Als het gedrukt staat, is het toch nog erger? Ja, maar dan kun je dus lezen en dan kun je zeggen, nou, dit willen we niet dat onze dochter dat... Precies. Je hoeft het niet zelf te luisteren, je kunt gewoon lezen en dan bij voorbaat... Ik denk dat dat de gedachte van... Ja, nee, ja. Ik was blij, want ik moest dan wel, want het is allemaal in het Engels. Dus ik heb wel eens in mijn moeders slaapkamer gestaan met... Wat betekent funeral, mama? Dat ze dan even dacht, oh, wat ben je nu aan het, aan het luisteren? Ja, Eminem dus, altijd. Ja. Dus ik was toen al wel bezig met tekst. Ja. En ik denk dat daarna... Toen is mijn... mijn stiefvader, die is schrijver. En die is in mijn leven gekomen toen ik jong was. En die ging mij elke avond een verhaal voorlezen. En dat verhaal schreef je dan iedere keer door. Dus dat werd, elke dag werd dat verder geschreven, verder geschreven. Roosje de Zeemermin, als ik me goed herinner. Mm-hmm. En dat was al heel erg mooi en heel erg heel prettig. Ik vind dat een heel fijne herinnering. En hij is schrijver, dus hij heeft me ook wel echt daarover na doen denken. Dat is schrijven, dat je iets is wat je zelf kunt doen. En dat je er je geld mee kan verdienen als je er heel, heel hard voor werkt. Want dat is niet zomaar gedaan. En toen ben ik in mijn puberteit begonnen met heel lelijke Engelstalige gedichtjes. Heel lelijk? Ja, gewoon... Lelijk? Of je probeerde het? Nee, ja. Je was het oefenen? Ik was gewoon aan het oefenen. Ja. Allemaal heel lekker cliché. Is er nog iets wat je bijstaat? Nee, ik was heel erg bezig met hoe krijg ik dingen absurdistisch. Dus dan ging het over een... warme lenteavond in februari. Maar in een... Nou goed, dan ging ik allemaal dingen achter elkaar zetten die niet klopten. En dat was dan volgens mij poëzie. Ja. Ja. Nou ja, dat kan het ook zijn, toch? Of in ieder geval een vorm van woordkunstenarij. Maar waarom in het Engels? Ja, dat is eigenlijk... Tenminste, ik vind het... Daarom doen wij eigenlijk met mensen tegen dingen vaak... Of wil ik eigenlijk vooral Nederlandstalig. Omdat je... In het Engels klinkt het al snel mooier. Omdat het niet je eerste taal is. Lijkt het al sneller knap. Tenminste, okay. Dat was mijn... Ja, ja ik, een truc. Ja, daar kon ik me achter schuilen. En nu? Worden er nog slechte Engelse gedichtjes geschreven? Zeer zeker wel, maar niet door mij. Oké. Even luisteren naar wat jij graag las ook in die tijd. Toen je in je puberteit zat. All the animals were now present, except Moses, the tame raven, who slept on a perch behind the back door. When Major saw that they'd all made themselves comfortable and were waiting attentively, he cleared his throat and began, "Comrades, you have already heard about the strange dream that I had last night. But I will come to the dream later. I have something else to say first. I do not think, comrades... that I shall be with you for many months longer. And before I die, I feel it my duty to pass on to you such wisdom as I have acquired. Ja, dat wordt een voorgelezen uit Animal Farm van George Orwell. Ja. Ja. All animals are equal. But some are more equal than others. Ja, dat is nog steeds een waarheid die geldt tot op de dag van vandaag. Ja, maar dat zijn grote thema's, ook zeker voor een, nou ja, nog een jonge vrouw. Ja, ik denk dat het activisme er al vroeg in zat. Ja. Waar komt dat vandaan, denk je? Altijd wel politiek geïnteresseerd, of altijd. Er was natuurlijk ook wel een tijd dat ik helemaal nergens in geïnteresseerd was, maar er zat altijd wel een soort... Ja, oké. Okay. Komen we zo wel op, ja. Er zat altijd wel een soort woede achter of zo, of een soort... Ja, ik heel erg graag willen dat iedereen gelijk behandeld wordt. En dat zat er altijd wel in. En het gevoel dat dat niet zo was, ja. En ook echt een woede? Want dat kan zich ook uit in, nou ja, dat je echt boos bent. Of is het iets wat dwars zit? Hoe is dat, wat is dat voor gevoel? Ik denk wel toch wel woede, ja. Ja, en ik denk niet, ik ben ook wel vaak, ik ben in die tijd ook veel naar van die antidemonstraties geweest. En demonstraties geweest. Mm-hmm. En het gevoel dat ik dan had, dat was wel dat samenbalde of zo. En dat was dan toch wel echt, dat kwam wel uit een plek dat je woede kunt noemen, ja. Je zei net dat er ook een tijd was dat helemaal niks je interesseerde. Ja. Ik ben benieuwd of dan dit het geluid is wat daarbij hoort. Maar dat mag je daarna vertellen. Yellow walls are lined with portraits and I got my new red fetching leather jacket. All these poses, such beautiful poses, makes any boy feel like picking up roses. There's never been such grave a matter as comparing our new brand name black sunglasses. All these poses, such beautiful poses, makes any boy feel as pretty as princes. The green autumnal parks conducting and the city streets a wondrous chorus singing. All these poses, oh how can you blame me? Life is a game and true love is a trophy. Teddy, weer zo'n nummer wat niet is weg te draaien. Oh, het is zo mooi, hè? Ja. Rufus. Ik kende dit nog niet. Nee? Ja, Rufus ken ik wel, maar dit nummer niet. Ja, prachtig lied. Ja. Die gaat in mijn favoriete lijst. Ja, oh, dat snap ik. Ja, nou, dit gaat wel... Ik denk dat het wel... En dat de tekst wel daarop slaat. En het is wel iets wat ik heel erg... Op die tijd van dat je nergens in geïnteresseerd was. Nou, het is wel hardveld of zo. Dit is wel iets wat ik... of wat ik voel. Het ging over jou misschien in die tijd. En niet om de buitenwereld. Ja. Dus dat, wat dat betreft wel. Maar ik ben Rufus wel pas later gaan luisteren. Mm-hmm. Maar het is wel, soms dan hoor je iets en dan klikt het gewoon. En wat deed jij in die tijd dan? Weinig. Ik ben op een gegeven moment... Hoe oud was je? Laten we daar even mee beginnen. Goh, ja... wel jong. Ik denk dat ik in de tweede zat. Ik was 14. Ja, 14. Mm-hmm. En toen ben ik een beetje in de krakers scene terechtgekomen. In de illegale feesten, in de demonstraties. Op je 14 nou? Ja, vrij vroeg. Ja. Yeah. Ook een soort uitvlucht, denk ik. En ik denk dat ik toen ook ben heel erg toen gestopt met communiceren met schoolouders. Ik heb echt een beetje soort banden. Mm-hmm. Hoewel ik natuurlijk ook jong was en leerplichtig. En dus er waren bepaalde dingen die gewoon wel moesten. Maar ik denk dat ik ben gewoon heel erg zo in mezelf gegaan. En ik ben deze dingen gaan doen. En, heb je enig idee waar dat dan een vlucht uit was? Ja, ik denk een samenkomst van dingen. Ik denk gewoon... ja, nee. Er is niet één ding aan te wijzen waar het aan lag. Ik denk ook gewoon een uitvlucht. Misschien is Craig David wel wederom. hierin te fietsen. Ja, het was gewoon een niet echt ergens thuis voelen. Of niet echt ergens veilig voelen. En dan was dit de plek waar ik dat ook niet vond. Maar waar heel veel mensen elkaar vonden. Omdat ze zich niet ergens anders thuis vonden. Dus het was op een bepaalde manier toch een soort van thuis als je met gelijkgestemden bent. Ja, precies. Ja. Thuis zijn met allemaal mensen die allemaal ook niet thuis zijn. Ja. Ja. Ja. En hoe kwam het dan weer? Hoe kwam het weer goed? Nou ja, goed. Ik wou goed zeggen, maar ik dacht, nou, misschien was het helemaal niet verkeerd voor jou. Was het? Ik weet niet hoe je terugkijkt op die tijd. Nee, inmiddels wel goed. En ik denk ook. Of inmiddels, ja, ik denk, dat is gewoon, het zijn allemaal stukjes die leiden tot de persoon die je wordt. En dat weet je als je, op het moment dat je erin zit niet. Dan, ik dacht toen vooral, jeetje, wat zonde van mijn leven, wat zal ik vroeg sterven. Maar inmiddels is dat niet zo gebleken. En ik denk dat je achteraf gewoon, ja, ik heb zoveel keuzes gemaakt waarvan ik op dat moment dacht, oh ja, ik denk dat ik dit moet doen. Of denk dat ik hier ja tegen moet zeggen. En achteraf kan ik het zien als een hele mooie lijn die leidt tot wat ik nu aan het doen ben. Een beetje de rode draad ontrafelen. Ja, oké, dus die is er wel. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ook ik ben nu ook heel veel. Het zijn allemaal mensen die niet mee kunnen doen geweest, die elkaar hebben gevonden. En ik mocht op een gegeven moment wel weer meedoen. En ik heb me daar ook in die tijd. Ik heb bij mij heel erg bewust geweest bij bepaalde mensen van, oh, ik heb dus de kracht of de macht of de privilege om te zeggen, hey jongens, ik doe weer mee. En ik hoef een toelatingstoets te doen bij een universiteit of bij een hogeschool en ik ben er weer of zo. Er is niemand die me vraagt waar ik was. Mm-hmm. Maar er waren heel veel mensen om me heen die dat niet konden of die mogelijkheden niet hadden. Waarom dan niet? Omdat ze uit een ander... Omdat ze uit een andere milieu kwamen. Of omdat ze gewoon niet konden. Of omdat ze gewoon letterlijk tegen dingen opliepen. Of omdat ze niet het gevoel hadden dat ze dat waard waren. Of omdat ze al te ver ergens anders in zaten. Mm-hmm. Ja, allerlei verschillende redenen. Of nooit verteld waren dat ze dat waard zijn. Of, nou ja. Yeah. Dus... Ik denk en dat ik die mensen heb gekend, zeg maar de mensen die er überhaupt niet meer zijn uit die tijd, dat maakt me wel een rijker mens. En dat ik weet dat er armoede bestaat. En dat er zoiets bestaat als mensen die niet meedoen met de maatschappij. En dat niet, wat heel vaak gedacht wordt in deze samenleving, dat het een keus is, niet meedoen. Want als je maar graag genoeg wil, dan... Nou ja, dat ik weet dat dat niet zo is. Dat maakt mij wel een rijker mens dan anderen, denk ik. En je bent daarna zelf, heb je wel ook al jouw kansen die je dan had benut. En je bent wel echt gewoon keihard gaan werken. Ja, ja, en misschien is dat ook wel dat soort van, wat je net vroeg, soort van dat mijn overlevingsmodus die niet stopt. Dus en een soort inhalen die ook nooit ophoudt. Dus ik wil gewoon de hele tijd meer en beter. En omdat ik ook gewoon, vanwege dit, ja. Ja, jij moet ook lachen. Ja. Weet je waarom ik deze nog even laat horen? Ja, zeker. Ja, als het allemaal een soort alternatieve realiteit. Als het leven allemaal anders had gelopen. We hebben nog steeds heel erg het idee dat ik eigenlijk gewoon olifantenobservator had moeten worden. Nou ja, ik denk wel dat je qua observeren dat je best wel goed zou zijn. Dat ten eerste. Ja. Maar waarom olifantenobservator? Ja, het lijkt me gewoon, ik heb gewoon een heel... Waarschijnlijk ook een veel te romantisch beeld, maar ik zie mezelf gewoon ergens in een boomhut, ergens ver weg, ver weg van de samenleving, gewoon naar olifanten kijken en gewoon noteren wat die allemaal doen en En dan, oh, dat is grappig. Nu gaat die olifant daar. Ik word er heel kalm van. Maar dat is dan toch ook weer een soort vlucht uit deze wereld. En gewoon alleen met olifant en kijken en stil zijn. Ja. Ook omdat het, zulke grote wezens zijn. En een soort, het is zoveel... Het is, iedere keer als ik de natuur ingaaf, als ik dieren zie, dan denk ik, dit is zoveel belangrijker. Weet je wel? Dan wat wij de hele dag aan het doen zijn. Ja, dat is niet om... Waarom denk je dat je uiteindelijk dan doet wat jij doet? Met zo'n podium maken voor spoken word en kunst. Geschreven kunst in alle in de breedste zin van het woord. Ja. Tentoonspreiden. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dat wou ik vragen. Ja. Nee, ik zie ook wel... Ik vind alles wat ik doe echt heel erg belangrijk zelf. Ik denk dat ik het anders niet zou kunnen doen. En ook niet met zoveel overgave. Maar wat maakt het zo belangrijk? Ik vind vooral bij spoken word en woordkunst vind ik het zo mooi dat iedereen heeft een verhaal. We hebben het nu over mijn verhalen. Wat ik eigenlijk vrij ongemakkelijk vind. Maar ik doe het goed. Ik vind het zo mooi dat iedereen draagt verhalen met zich mee. En iedereen, voor al die verhalen is er een manier om die tot uiting te brengen. Er zijn mensen die hele saaie verhalen hebben. Dat is ook een beetje prima, die mogen opstaan. Die hoeven niet per se op een podium. Maar er zijn zoveel mensen met belangrijke verhalen die verteld moeten worden. En als we gewoon leren wat meer naar elkaar te luisteren en naar elkaars verhalen te luisteren, dan denk ik dat dit gewoon een hele veel mooiere wereld wordt. En dan kunnen we ook begrijpen dat andere mensen niet dezelfde kansen krijgen. Precies. Als die wij hebben. Ja. Ja, dat hoop ik ook toch elke keer met alle verschillende gasten die ik hier in Miss Podcast heb, dat iedereen zijn eigen verhaal vertelt. En dat mensen thuis denken, god, dat is weer een heel ander verhaal dan dat voor mij. Ja, jij doet het ook. Jij bent hier ook mee bezig. Ook vanuit een bepaalde een beetje wens, toch? We doen ons best. De late avondshow met Milou Brandt. Ik zit hier nog steeds met Teddy Tops, schrijver, programmamaker. Eerste boek komt er nog aan. Wat is er voor nodig om jou dat boek te laten schrijven? Ben je al bezig? Ja, ik ben al best wel op weg. Alleen, er zijn gewoon afgelopen jaar wat dingen gebeurd. Mijn relatie ging uit, ik moest verhuizen. En dan zit je niet meer... Ik weet niet hoe dat bij anderen werkt, maar misschien herken je het... dat je gewoon al je routine kwijt bent. Ja. En ook alle andere routine aan het uitproberen bent. Van ook misschien moet ik juist banaan eten. Zochtes, in plaats van alles geraakt ineens op de schop. Mm-hmm. Dus ook mijn schrijven was ook... Er raakte ook heel even... Er was een routinetje en nu was die weer weggezakt. En nu ben ik wel weer bezig met die op te pakken. Maar het is nu in die zomerperiode is het gewoon heel erg druk. Ja. Dus ik moet nog een nieuwe routine bedenken. En hij begint pas in september. Wat was de werkende routine? Het routinetje? Ja, routinetje. Ja, ik schrijf wel fijn 's ochtends. En dan had ik zo'n routine van yoga, douchen, ontbijten, schrijven. En dan daarna werken. En dan aan het einde van de dag nog misschien even terugkijken wat ik had geschreven. Nou, gewoon tot het een beetje zo. Ja. Dat het in je bezigheden zit, zeg maar. En ik had ook, ik heb wel eens geprobeerd. Ja, ik heb van alles geprobeerd. Vroeger was het schrijven voor mij echt 's avonds fles wijn opentrekken, asbak klaarzetten. Ja. Maar dat gaat niet meer als je ook nog als moet werken. Ook, nee, inderdaad. Als je nog gewoon een eigen onderkomen moet voorzien. Ja, met de huren van tegenwoordig is dat schrijversbestaan... Ja, dat gaat niet meer. Nou, en dan vraag ik me ook af of dat er per se beter op wordt als je naarmate je meer hebt gedronken. Ja, dat denk je dan van wel, maar... Dan lees je de dag ernaar terug. Nou, een beetje helpt wel, want het maakt je ook wat losser en maakt dat je iets meer probeert en iets vlotter... Schrijf, het hielp me toen. Maar goed, ik doe dat nu niet. Nee, maar precies. Ja. Het hielp me weg. Ja, ik kan het me voorstellen. We gaan het nog over een podcast hebben. Ja. Want de tijd is voorbij gevlogen. En die moet nou eenmaal besproken worden. Zeker omdat ik denk dat je hem leuk vond. En we hebben geluisterd naar Alleen op een eiland van Hans Dorrestein. Zullen we anders eerst even luisteren naar hoe die podcast begint? Om een beeld te geven. Alles wordt een onderneming als het niet aardappelschillen is of afwassen. Of de kliko buiten zetten. Dan wordt het een onderneming. Dan moet je al heel lang over piekeren en peinzen. Hoe het moet allemaal aanpakken en of het wel goed gaat aflopen. Ik ben Hans Dorrestein. Ze hebben me zo gek gekregen om weken op een eiland te gaan zitten. voor een tv-programma met de toepasselijke titel Alleen op een eiland. In deze podcast doe ik verslag van mijn gemoedstoestand tijdens de opnames. Dat doe ik door tegen eindredacteur Annette Bakker aan te zeuren. Zij denkt dat ik diepgang heb en wil die naar boven krijgen. Meestal komt ze van een koude kermis thuis. Ja, binnen. En in deze eerste aflevering horen we eigenlijk de voorbereiding op de reis. Ja. Met erg veel gemopper. En, ja. een zwart, galligheid eigenlijk ook wel. Een tegenzin en dan, zo'n gedoe. Ja. Helemaal aan het eiland. En, ik hou al niet van reizen. Nou goed, alles zat hem tegen. Ja, ik vond dat een beetje vervelend. Ja. Ik denk ook dat je wel een beetje een liefhebber van Hans Dorrestein moet zijn om de podcast te kunnen waarderen. Ja. Nu ken dat, misschien scheelt het dat ik eigenlijk Hans Dorrestein niet kende. Tenminste, ik weet wie dat het iemand is. Mm-hmm. Maar ik ken geen werk van hem. Nee. Hij is cabaretier en schrijver. Ja, precies. Ik weet dat zijn zwartgalligheid, dat zijn beetje zijn unique selling point is. Ja. Maar ik was meteen, natuurlijk, ik zag de titel. En ik moest meteen denken aan Bowmans en Wolkers. Ja, dat had ik ook. Daarom ging deze podcast luisteren. Ja. Dus ik was meteen blij. Ik dacht, we gaan weer stukjes mogen luisteren van Wolkers en Bowmans. Ja, en dat leuk stukje van Wolkers in. Zat er ook iets van Bowmans in uiteindelijk? Het twijfelen. Ja, volgens mij wel dat stuk. Ja, of in elk geval quotes uit zijn dagboek. Ja, precies. Ja. En misschien komt dat in de volgende aflevering ook nog wel meer terug. Ja. Maar ik heb ook nog even een stukje dan van Bowmans, omdat ik weet dat je daar zo'n fan van bent. En die heb ik even gevonden in de computer. Yes. Dus laten we even luisteren naar hoe Bowmans zijn tijd daar op het eiland beleefde. Het is heel leuk. Nu voor het eerst is er een hele grote duif. Maar het is dan ook pas 3 minuten geleden bij mijn tent gekomen. Het is wel geen belangrijke mededeling. Maar weet je, er gebeurt hier helemaal niks. Dus alles wat hier gebeurt, dat meld ik. Als ik zeg dat niks gebeurt, dan klaag ik niet. Want dat is juist het leuke. En ik ben ook enorm benieuwd waar we het elke dag om 12 uur over gaan hebben. Want dat vind ik een boeiende vraag. Wat gebeurt er eigenlijk als er niks gebeurt? En wat valt er dan nog te praten? Maar ja, dat is jouw zorg. Over. Ja, dat is... Hier klonk je nog heel opgewekt. Ja, hier nog wel. We hebben best wel een rottijd gehad op het eiland met pratende meeuwen en zo. Ja, maar Jezus, ze hebben gewoon een tentje neergezet midden in een club broedende meeuwen. Ja. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is echt lawaai. Dat kun je bijna niet voorstellen. Die heeft gewoon, hoe noemt hij het nou? Van, ik heb gewoon constant een paraplu van woede boven mijn hoofd hangen. Ja. Ga dat maar 7 dagen doen. Ja, ik denk, dat word je ook wel negatief van. Want het is echt gekrijs waar niet echt een vrolijke toon in terug te vinden is. Als ik er zo over nadenk. Nee, ik heb ooit... ik hoorde jouw gesprek met Joost Ome terug. Die was ook in de heerlijke residentie in Sluis. Mm-hmm. Daar had hij het over met je. Daar had hij zitten schrijven, toch? Ja. En ik ben ook in schrijfresidentie geweest. Maar ik kon op een gegeven moment alleen nog maar de kraaien horen. Omdat ik een soort zo in mijn eentje was. Ja, deze ja. Ja. Zo met mijn eigen gedachten, dat ik op een gegeven moment helemaal wild werd van die kraai. Daar word je gek van. Ja. Ja. Dus ik kan me alleen maar met Bowmans identificeren. En ik zat gewoon in een huis. Kun je nagaan. Wat een beproeving. En Jan Wolkers die vond het heerlijk op het eiland. Geweldig. Ja. Nou, dus ik ben heel benieuwd hoe het Hans Dorrestein gaat bevallen. Ja. Ga je verder luisteren? Ik dacht dus eigenlijk, ik was hem aan het luisteren. En toen dacht ik, ik vind het wel een raar einde. Maar hij is nog even niet afgelopen. Dit is wat ik liet horen net. Dat nee, gewoon een hele podcast. De hele podcast, dat is een leuke podcast, maar raar einde. Maar hij is nog niet afgelopen. Er komt vast nog weer een volgende aflevering. Ik ga wel luisteren. Dan zit het er alweer op, vrees ik. Jammer. Oh, wacht. Verkeerde insight. Ik had nog iets. Dan zit het er alweer op, want het uur is om. Jammer. Ja, jammer. Leuk. Ik had nog ook, je had zo'n mooi geluid van de liefde wat ik moet overslaan. Oh, ja. Van Hiatus. Coyote. Red Room. Ja, nou ja, helaas. Sorry. Ik kan het ook helemaal niet hoeven noemen, want nu weet de luisteraar dat ze iets missen. En dat is nooit een fijn gevoel. Sorry, jongens. Zelf luisteren. Ja, zelf luisteren. Dank, Teddy. Top dat je mijn gast wilde zijn. Ik kijk uit naar je boek. Ik ook. En dan mag je weer terugkomen, gewoon voor de tweede keer. Laten we dat gewoon doen. Deal. Als ik er dan nog ben, hier, op deze plek in de nacht. Wie weet. We sluiten wel af nog met muziek. Ja. En dat is een nummer wat dus belangrijk voor je is. Wat niet het nummer is wat je net bedacht. Maar wel een ander mooi nummer, dat zei je al. Wil je het zelf introduceren? Nou, ik denk gewoon, ik vind de tekst prachtig. En ik vind, als we vaker naar Roos mogen luisteren, dan moeten we dat doen. Precies, want het is Roos Beef. Ja. Beef. Met meisjes. Dus dat gaan we luisteren. En soms doe ik karaoke, maar ik wil nu graag luisteren. En ik denk jij ook. Ja, nou, dit was Miss Podcast. Na nu het NOS Journaal van 2 uur. Gevolgd door Radio Olympia. Fijne nacht. NPO Radio 1.